Lekarze walczą o życie chłopca. Do rozdzielenia 10 miliardów złotych. Od jutra rolnicy będą dostawać zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich. Huragan Ofelia rano dotrze do Irlandii. Alarm wprowadza 5 hrabstw. Lekarze walczą o życie 7-letniego chłopca z Boguszowa Gorc niedaleko Wałbrzycha. Na dziecko na jednym z podwórek zawaliła się ściana zrujnowanego, nieużywanego budynku gospodarczego. Nieprzytomny chłopiec z licznymi urazami trafił do szpitala, informuje dolnośląska policja. Do wypadku doszło, kiedy 7-latek wraz z kolegą bawili się na podwórku. Nagle jedna ze ścian opuszczonego budynku gospodarczego runęła na dzieci. Jeden z chłopców został przygnieciony przez spadające fragmenty, drugi, któremu nic się nie stało, pobiegł od razu po pomoc. Rannego 7-latka spod gruzów wyciągnął ojciec, jeszcze przed przyjazdem strażaków. Chłopiec został zabrany do szpitala. Obrażenia zagrażają życiu i zdrowiu 7-latka, informuje Marcin Świeży z Wałbrzyskiej Komendy. Relacjonowała Ewelina Liz. Z Radia Wrocław. Na miejscu pracuje ekipa śledcza, która wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku. Do rolników trafi ponad 10 miliardów złotych. Jutro wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich rozpocznie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki znajdą się na kontach jeszcze w tym roku, a wysokie zaliczki wymagały powiadomienia Komisji Europejskiej. Polski wniosek został zaakceptowany z uwagi na anomalie pogodowe, informuje wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. I ze względu na okoliczności, które się w tym roku wydarzyły, czyli przymrozki wiosenne, opady i wichury i deszcze nawalne w sierpniu, podtopienia w zachodniopomorskim w okresie żniw, Komisja Europejska uznał nasze racje. Mamy tą możliwość wspierania tych rolników. A wiceminister dodaje, że na pieniądze w ramach zaliczek mogą też liczyć rolnicy, których wnioski są kontrolowane. Generalnie prawo europejskie zakazuje im wypłaty jakichkolwiek zaliczek. I tu podjęliśmy działania z komisarzem Hoganem i wyraził zgodę na to, żeby i dla tych, które podlegają kontroli, wypłacane były zaliczki, ale tylko do jednolitej płatności obszarowej. A w ramach najbardziej popularnej jednolitej płatności rolnicy dostaną 461 zł od hektara. W Szwajcarii zakończyły się uroczystości w 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Do miejsca, w którym zmarł przywódca insurekcji, przyjechali przedstawiciele kilku krajów. Z Solury Karol Surówka. Rano delegacje Polski, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Litwy złożyły wieńce przy grobie Kościuszki w miejscowości Zuchwil. Później w katedrze w Solurze, kilkaset metrów od domu, w którym zmarł Tadeusz Kościuszko, odprawiona została uroczysta msza, w której brała udział Polonia m.in. z Curychu, Genewy czy Berna. Dla nas świetna uroczystość, na którą chyba każdy Polak powinien się zdobyć i przyjechać tutaj. Gratulujemy Polsce takiej społeczności, mówił prezydent Solury Kurt Fury. Dzisiaj doświadczyliśmy, jak duża i żywa jest społeczność polska w Szwajcarii. W uroczystościach brał udział marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Kościuszko jest międzynarodowym symbolem wolności, mówił podczas przemówienia. Dziękujemy, że kiedyś przyjęliście naszego wielkiego rodaka. Tadeusz Kościuszko spędził w Solurze ostatnie lata życia. W miejscu, w którym zmarł w 1817 roku, dziś znajduje się Muzeum Kościuszki. Z Solury, Karol Surówka, Polskie Radio. Ofelia staje się coraz silniejsza. Huragan wzmocnił się, przechodząc koło portugalskiego archipelagu Wysp Azorskich. Według prognoz jutro rano dotrze do wybrzeży Irlandii. Huragan klasyfikowany obecnie jako trzeciej kategorii zielonej wyspie przyniesie silne opady deszczu i gwałtowne porywy wiatru mogące powodować zniszczenia. Na południu porywy mogą osiągać do 170 km na godzinę. 5 hrabstw w zachodniej Irlandii ogłosiło czerwony alarm. Będzie obowiązywał od jutra rano do wtorku. Jak podkreślają eksperci, Ofelia dotrze najdalej na wschód ze wszystkich dotąd rejestrowanych huraganów na Atlantyku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A w nocy prawie w całym kraju mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. Na termometrach od 6 stopni na wschodzie do 12 na północy i zachodzie. Jutro dużo słońca, więcej chmur tylko nad morzem. Tam termometry pokażą 17 stopni. Poza tym od 20 do 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Panie dyrektorze, kapitan Korzeniowski. Korzeniowski w samą porę. Rok Konrada w Trójce. Powieść graficzna. Komiks na podstawie Józefa Konrada. W kąciku pod hasłem Konrad. Pseudonim Józef Konrad. I w audycji. Magazyn bardzo kulturalny. To dzisiaj po 21:00 Barbara Marcinik, Magda Heidel, Szymon Kloska, Krzysztof Umiński i Andrzej Mastalerz zapraszają. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Krafter skrzyniowy. Jest. Krafter wywrotka. Jest. Krafter z chłodnią. Jest. Krafter camper. Jest. Krafter karetka. Też. I krafter do transportu międzynarodowego z przestrzenią sypialną. Też jest. No. Nowy Volkswagen Crafter nadaje się do wielu zadań i potrafi zmieścić nawet 10 palet w przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę zabudów i wybierz tę, która idealnie pasuje do Twojego biznesu. Teraz Craftera kupisz w leasingu w 102,9% i odliczysz do 100% VAT. Zapraszamy do salonów. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 milion z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, dobry wieczór Państwu. W tym tygodniu nie było chyba tematu z obszaru kultury, który budziłby większe emocje niż odwołanie dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Magdaleny Sroki. Były listy i to nie tylko z Polski, bo pisał też Wim Wenders. Protesty pod siedzibą ministerstwa, dziesiątki, a może nawet setki komentarzy. To już jest za nami, ale PiS to jest taka instytucja, która chyba dla polskiego kina jest najważniejsza. I warto się zastanowić nad jej dzisiejszą sytuacją i nad jej przyszłością. Zrobimy to wspólnie w następującym gronie. Pani Ewa Boguracka. Borguńska, przepraszam. Zapisałem sobie 3 razy to nazwisko źle. Ale wiem, czym się pani zajmuje bardzo dobrze. No, producentka i przez lata dyrektor KIPY, tak? Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. Tak. No i też to nie bez kozery pani tutaj jest, ponieważ pani była jedną z inicjatorek tego protestu pod ministerstwem. To nie był protest, to była demonstracja wsparcia dla Rady Instytutu, która akurat debatowała. No to już jest kwestia onomastyki, to już nieważne. W każdym razie to była taka nieformalna grupa kobiety filmu, która organizowała to wydarzenie. Jest też pan Krzysztof Zanussi, którego przedstawić w zasadzie nie trzeba, reżyser i producent, oraz Piotr Zaremba, publicysta, który poświęcił tematowi PiS w kilka komentarzy. Dzień dobry. Ale zanim tę dyskusję zaczniemy, ja bym chciał chwilę muzyki Stanisława Celińska. Topniały świece w blasku szarym, woskowe krople upływały, zmęczone cienie ludzkich twarzy, uciekły w świat niepewny marzeń. Nadzieje minionego roku spaliły się i został popiół. Teraz jest cisza, martwy pokój, uśpiony w zadymionym mroku. Ty jesteś winien, że są ogrody bez owoców. Ty jesteś winien, że liście więdną już na drzewach. Ty jesteś winien, że na kwietnikach uschły kwiaty. Ty jesteś winien, że z rynny płynie brudny deszcz. Ty jesteś winien, ty. Płynęły gwiezdny spacer myśli wyszły, maleńki okręt papierowy błądzi w poświacie. Księżyc wolny, skrzypiący wóz zapachniał sianem i stukot kopyt jeszcze słychać. Teraz drzwi domu są wyrwane i coraz trudniej jest oddychać. Ty jesteś winien, że ptaki od nas odlatują. Ty jesteś winien, że dróg stajnych jest za wiele. Ty jesteś winien, że brzeg doliny coraz bliżej. Ty jesteś winien. Dziś w kwestii kultury rozmawiamy o Polskim Instytucie Sztuki Filmowej i sytuacji po odwołaniu jego szefowej Magdalenie Sroki. No to może zacznijmy, to weźmy byka za rogi i zadajmy pytanie, czy została może odwołana słusznie. Pani Ewa Borgońska. Uważamy oczywiście w naszym gronie, które się tak dosyć raptownie zebrało, że niesłusznie i jesteśmy przekonane, że również niezgodnie z prawem. Instytut od 12 lat pracuje nad sobą w konsultacjach z filmowcami i wszelkie jakieś problemy czy postulaty rozwiązujemy zawsze we własnym gronie i zawsze demokratycznie poprzez konsultacje, poprzez różne działania, reformy wewnętrzne. Co 3 lata, co roku jest akceptowane przez Radę Instytutu sprawozdanie, co roku są konsultowane programy operacyjne, co roku są wybierani nowi eksperci, wobec czego no, ta kontrola jakby trwa przez okrągłe 12 lat. Nie okrągłe, ale przez cały okrągły rok, przez 12 ostatnich lat. Więc uważamy, że to nie było słuszne posunięcie pana ministra. Ale przyzna pani, że jednak list był kompromitujący. No, co by tutaj nie mówić? Czy to był wystarczający powód do odwołania? No, jednak dyrektor wielkiej instytucji nie kontroluje swoich pracowników, czy kontroluje, czy nie kontroluje. No to już ja nie wiem, jak tam było dokładnie, bo to nie ma aż takiego znaczenia. Wychodzi oficjalnie podpisany przez dyrektora list, który jest napisany no, łamanym angielskim, aż wstyd powiedzieć, jak to jest źle napisane. No i jednocześnie jednak to jest instytucja, która podlega Ministerstwu Kultury w jakimś tam stopniu i musi zaufaniem tego ministerstwa się cieszyć, więc no, wydaje mi się, że ten list dostarczył mocnych argumentów przeciwnikom pani Magdaleny Sroki na tym stanowisku. Ja również nie znam dokładnie tej sprawy i nie chciałabym tutaj... Ale też list jest znana, wszyscy chyba czytaliśmy. Tak, oczywiście list był fatalny, natomiast jak mówię, nie znam całości sprawy. Jednak ludzie są ludźmi, popełniają błędy, nawet jeśli ten. Natomiast jest chyba w Polsce parę funkcji i stanowisk, które popełniają znacznie poważniejsze błędy, a ciągle są u władzy. No tak, ale nie wszystkich można tak łatwo odwołać. Pan Krzysztof Zanussi? Można równie łatwo. Proszę pana, ja byłem w tej komisji, która panią Srokę rekomendowała na to stanowisko i przez 2 lata moim przekonaniu ona się głęboko sprawdziła. Ten list to jest jakaś w ogóle niemądra, błaha sprawa, w istocie niepoważna i najlepszy dowód, że reakcja na ten list następuje po 4 miesiącach, więc nie zawracajmy głowy, że to o list chodzi. Przecież nie o list. Natomiast sam ruch jest ruchem gwałtownym. Kultura nie lubi gwałtownych ruchów. Całe umocowanie Instytutu polegało na tym, żeby on nie był bezpośrednio zależny od różnych pomysłów ministrów kultury. I teraz to zostało podważone, wobec czego w całym środowisku twórczym jest taki alarm, że dobierają się do nas. Ja jestem bardzo krytycznie usposobiony do Instytutu Filmowego, mam do niego osobiste pretensje, ale to nie zmienia faktu, że obawiam się zmiany na gorsze. Szczególnie, że pani Sroka udowodniła, że była sprawną urzędniczką. Taką urzędniczką o takim właśnie profilu, raczej właśnie państwowym, to znaczy nie była ideologiczna, nie w żadną stronę. Nie dawała wyrazu żadnych swoich upodobań, powiedziałbym, w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki, więc tym bardziej był to pewien krok naprzód. I jestem bardzo zasmucony tym, dlatego że to w efekcie podcina całą politykę kulturalną, która w obszarze filmu, no moim zdaniem w ogóle nie istnieje, załamała się w jakiś sposób, bo polityka kulturalna polega na pozyskiwaniu ludzi. Ludzi trzeba, nowych artystów się nie stworzy znienacka, nie będzie wymiany elit, to się nie udaje. Będą ludzie, którzy mogą pójść trochę w inną stronę, jeżeli im się to ułatwi. No ale przez takie ruchy gwałtowne zamykają taką perspektywę. No wiadomo, że nikt się nie będzie w tej chwili solidaryzował z tą władzą. No więc to jest niedobry ruch po prostu. Politycznie wydaje mi się niedobry. No ale to może mówimy, że była sprawną urzędniczką. No ten list jest argumentem przeciwko temu. Ale dobrze, nie, to zostawmy. Proszę to pana, pan mówi o jednym liście na te tysiące listów. Ale może przesadzasz, to może mieć takie znaczenie. Myślę, że nie. Myślę, że wszyscy chyba się zgodzimy, że to był raczej pretekst. Gdyby to było ważne, to reakcja byłaby w ciągu tygodnia, nie w ciągu 4 miesięcy. Pretekst, ale dostarczył argumentów przeciwnikom Magdaleny Sroki. Natomiast może warto czasami spojrzeć z innej perspektywy. Kto to są, proszę pana, przeciwnicy Magdaleny Sroki? Bo niech pan popatrzy, że Instytut Filmowy, ja to naprawdę widzę z dość szerokiej perspektywy, bo znam te instytuty w innych krajach, on się przez 10 lat swojego istnienia uchronił przed plagą, która dotyka wszystkich ościennych. Przed plagą korupcji. Przed plagą tego, że pieniądze publiczne są dawane pod stołem, pod znajomości. Tego nie było w stosunku do Instytutu takich zarzutów dotychczas. Było kilka bardzo nieudanych decyzji, ale nie było tej atmosfery korupcji i brudnych interesów. I tego trzeba bronić. Niezależny Instytut jest do tego potrzebna, żeby takie rzeczy nie nastąpiły. Rzeczywiście, takich zarzutów nie było, ale inne zarzuty były. Natomiast ja proponuję czasem odwrócić perspektywę, bo to jest dobre ćwiczenie. A może dobrze się stało w jakimś sensie, że będzie nowy dyrektor, który będzie bardziej harmonijnie współpracował z ministerstwem. Przecież wiemy, że współpraca dyrektora PiS-u z ministerstwem jest właściwie kluczowa dla jego dobrego funkcjonowania. Nie, to pan się myli zupełnie. To jest właśnie instytucja bardzo autonomiczna i ta współpraca jest bardzo ograniczona. Kupam cię, kompletnie pan to nie trafił w cel. To powiedzmy inaczej. Że jeżeli będzie nowy dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, to będzie mu łatwiej realizować tę politykę, o którą chodzi władzy, politykę powiedzmy kulturalną, o której pan wspomniał, ale też jednocześnie obecny rząd nie będzie miał powodów, nie będzie miał pomysłów, żeby coś zmieniać w umocowaniu prawnym tej instytucji, na przykład. Ale rząd nie powinien mieć takich pomysłów, bo to nie jest potrzebne. Wie pan, ja zakładam, że rząd działa racjonalnie i dla dobra wspólnego. Więc pan już podpowiada, że rząd będzie miał złe zamiary. Ja nie podpowiadam tego, broń Boże. Rząd ma dlaczego mieć? Jeżeli ja panu mówię, że ta instytucja uchroniła się przed najgorszą plagą, jaką jest plaga korupcji, no to już nie mówmy, że trzeba ją zmieniać, bo wiele instytucji się przed tą plagą nie jest w stanie uchronić. A tu się udało w tym bardzo delikatnym miejscu utrzymać pewną równowagę. Ja to mówię wszystko z pozycji człowieka, który bardzo o tym instytucie źle myśli skądinąd. A to za chwilę ale tak samo źle mówimy o demokracji. To jest bardzo niedobry system, ale najlepszy, jaki dotąd mamy. O tym porozmawiamy, ale Piotr Zaremba jeszcze nie zdążył się odezwać. Tak, to prawda. Ja pisałem jakiś tam artykuł na temat Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w tym tygodniu. On się ukaże po niedzieli i próbowałem się dowiedzieć jakby po obu stronach, co z jednej strony urzędnicy ministerstwa, z drugiej strony ludzie ze środowiska filmowego o tym sądzą. Ja w ogóle nie widzę tego aż tak dramatycznie. Oczywiście był protest. Ja rozumiem absolutnie taką ogólną wizję, że ten rząd w tej chwili różne sfery życia, różne sfery życia publicznego, nawet sfery społeczne próbuje jakoś tam zawłaszczyć czy sobie podporządkować i w tym samym duchu, jak powiedzmy sądy, media i tak dalej, jest odbierany PiS, jest odbierany ten świat, prawda, filmowy. I absolutnie rozumiem, więc mnie specjalnie ta manifestacja, którą pani zainicjowała, nie dziwi. Natomiast ja odnosiłem takie wrażenie, że bardzo wielu ludzi ze środowiska filmowego prywatnie mówiło, że pani Sroka popełniła gigantyczny błąd, dała pretekst dla swojego odwołania i że oni w istocie rzeczy bardziej są zainteresowani nie tym, czy ona będzie dalej tym dyrektorem, tylko bardziej są zainteresowani tym, czy zostanie utrzymany status tej instytucji. I to w zasadzie zostało zapowiedziane czy obiecane. Ten szybki konkurs, który ma się odbyć, jest jednak no, według tej samej logiki ma być przeprowadzony. Te same ciała mają wyłaniać, czy przeprowadzać poszczególne etapy. Więc to jest jakby jedna uwaga. A druga uwaga co do tej polityki, kierunku polityki. Ja powiem w ten sposób. Oczywiście pan Krzysztof ma rację w jednym, że nie stworzy się innych filmowców. Ci filmowcy są tacy, jacy są. Oni i tak jako środowisko będą produkowali dość podobne jak w tej chwili filmy. Tu jakiejś wielkiej rewolucji nie będzie. To nie jest tak, że nagle przyjdzie jakiś dyrektor, który, nie wiem, da pieniądze jakimś mitycznym, konserwatywnym twórcom. Choć sam pan wie o tym, że no, pan też miał różne jakby przeprawy z instytutem. I tu powstaje takie pytanie, no, czy to jest wyłącznie taka idealna instytucja, która podejmuje w imię jakichś matematycznych wzorów decyzje, czy jednak tam sympatie, antypatie. Ja dodam przykład późniejszy niż pańskie perypetie. Mianowicie, no, jeżeli Konrad Łęcki, autor filmu Wyklęty, średniego filmu, ale nie gorszego niż wiele filmów, które dostały dotacje PiS-u, opowiada, że po pierwszej rozmowie z urzędnikami PiS-u zrezygnował, dostał te pieniądze na ten film od spółek Skarbu Państwa, to ja zadaję pytanie, czy tu rzeczywiście jakaś pewna większa troszeczkę, nie wiem, symetria, jakaś większe wyczulenie na rację różnych środowisk, różnych stron, także różnych grup widzów. Bo przecież to nie jest tak, że wszyscy widzowie mają jeden pogląd w Polsce. Czy nie byłaby czymś właściwym? Na pewno byłoby niedobre, gdyby ministerstwo sobie wyznaczało takie polityczne priorytety. A ty zrobisz film o tym, a ty zrobisz film o tym. Ale moim zdaniem takiej groźby nie ma w tej chwili. Nie no, ale chyba jeśli mówimy o polityce kulturalnej, o której właściwie rozmowę zaczął pan Krzysztof Zanussi, to mówimy raczej o tym, że państwo ma prawo, a to jest w interesie też państwa polskiego, czy jakiegokolwiek innego, również poprzez dzieła kultury kształtować obraz tego kraju na zewnątrz. I dobrze, tylko nie pani zapomina, że to nie są pieniądze państwowe. To nie są to pieniądze państwowe, to są pieniądze pochodzące od różnych źródeł niepaństwowych. Wobec czego tu obowiązuje inna logika. Ministerstwo ma swoje pieniądze i za te pieniądze powinno robić to, co uważa w danej chwili za stosowne. Natomiast Instytut Filmowy został pomyślany mądrzej w ten sposób, że płacą na niego najrozmaitsi nadawcy, którzy wcale państwowi nie są. Na niego płaci i TVN, i płaci na niego Polsat i wiele innych. Telewizje kablowe, platformy cyfrowe, kiniarze, dystrybutorzy. Zasięg działania polityki państwowej jest ograniczony i to dobrze. Ponieważ, jak wiemy, ta polityka rzadko kiedy przynosi zamierzone skutki. A w tej chwili ja odczuwam, że jej w ogóle nie ma. To znaczy, ja nie widzę po dwóch latach jakichkolwiek oznak, żeby twórczość inspirowana innym, powiedzmy, zapatrywaniem na życie niż to bardzo powszechne, jakby powiedzieć... W elitach. Nie, elita to nie, bo pan jest elitą, ja jestem elitą i wszyscy, którzy wchodzą do tego studia, już się uważają za elitę. To nie jest trafne słowo, proszę pana. Natomiast, poza tym, elitarność jest wielką wartością w kulturze, w sztuce. Wie pan, nie byłoby Mozarta, gdyby nie było elit. Więc to jest demagogiczne słowo, nie powinienem tego używać. Nie, dlaczego? No dlatego, że to pan myli. Nie, dlaczego? Nastawienie myśli. No. Wydaje mi się, że nastawienie polskich elit jest jednak dość jasne w sensie ideowym. W większości polskich elit. Elitą, proszę pana, ja się tego pana za. No, dlaczego? Powiedzmy, oczywiście, ale większości polskich elit, no jednak większość polskich elit artystycznych. To niech pan pomyśli o tym, jak tą większość przesunąć w drugą stronę. Jakby powstał drugi biegun naszych zapatrywań na świat, na życie, to bym był z tego bardzo szczęśliwy i na to liczyłem. I mój żal, że nie ma takiej polityki kulturalnej, wynika z tego, że właśnie ten biegun się w ogóle nie tworzy. Jak pan spojrzy na to, że nie pojawili się w ogóle artyści, którzy dotąd byli troszkę odsuwani. Oni są dalej odsunięci. Nie znajdzie pan artystów, nie znajdzie pan powrotu do pisarzy, którzy gdzieś zaginęli, gdzie się podział Gołubiew, gdzie się podział Bunsz. Nawet Dobraczyński, wie pan, ze swoimi powieściami. Czy teraz coś wypłynęło na nowo? Czy ta ekipa się zatroszczyła o takich twórców? No, akurat nie. Z literaturą jest troszkę inaczej, wydaje mi się. Wie pan, no, narzędzia Ministerstwa Kultury są takie, żeby właśnie jakąś przywrócić równowagę, sprawiedliwość, że nie tylko Gombrowicz. Tym razem nic podobnego się nie stało i w kinie też to się nie stało. Przez listę lektur się jednak stało, to nie jest do końca tak. I ta lista lektur jest często krytykowana jako zbyt konserwatywna. Właśnie nachylona w kierunku takich autorów, jak pan mówi, więc to nie jest do końca prawda. Natomiast ja powiem jeszcze, bo panią, że tak powiem, dopuścimy do głosu, tylko no, jedną uwagę zrobię. Znaczy, gdyby tak ufać strasznie, że tak powiem, bo pani na początku użyła tego argumentu, środowiska filmowe są jakby gospodarzami w piśmie. No. Ja pamiętam, co się działo z panem filmem, z pana filmem Obce Ciało, które zostało poddane... Ciało Obce? No tak, zawsze to jest ten problem nie, kolejności. Ciało. Obce Ciało? Tak, Obce Ciało, właśnie, tak, właśnie, tak. Właśnie tak. Ja pamiętam, jakim on został poddany ostracyzmowi niestety przez środowiska filmowe. No i to łącznie to. Z hejtem na festiwalu w Gdyni, łącznie z nawet aktorka, która tam świetnie grała, dostała, że tak powiem, nagrodę tak, za taką prześmiewczą, za tak najgorszą rolę. No jeżeli tak, no to ja powiem szczerze, mnie tak do końca ten argument, że wystarczy, że filmowcy będą gospodarzami u siebie, a wszystko będzie idealnie, nie przekonuje. No druga uwaga. Ale ten argument ode mnie. Nie, no ale trochę taka atmosfera tu się powstaje. A druga uwaga, no owszem, to płacą Polsat TVN, tylko ja pamiętam jeszcze debatę o PiS-ie, jak PiS powstawał. Wtedy TVN i Polsat wcale nie chciały za to specjalnie dawać tych pieniędzy. Nie chciały, no to dobrze, no to nie mówmy w takim razie, że one z dobrej woli dają. Nie, dzięki PiS-owi dają. No, popatrz, znaczy, paradoks. Między innymi dzięki PiS-owi, bo PiS głosował za tą ustawą. Ustawą przeciwko PO. No właśnie, a PO była przeciw. No więc jeżeli tak, no to PiS jest trochę współtwórcą PiS-u. A nie Polsat i TVN. No więc nie mówmy w tej chwili, że oni sobie dobrowolnie coś dają, bo pani Soroka ogłosiła w wywiadzie w Gazecie Wyborczej, że one dobrowolnie dają te pieniądze. Nie. To jest w ustawie zapisane, ile mają dać. No. Więc jakby to znaczy, nie jest... dają też... dlatego, że mają koncesję, jakby można no powiedzieć. Tak, no tak, ale to nie jest ich dobra wola. To nie są składki, że tak powiem, tych instytucji. Chodzi o to, że ten, co daje, powinien mieć jakiś głos. Ale mają. Są w Radzie przecież. No, jest pan Miszczak w Radzie. Jest myślę, że tak dalej będzie. Pani Ewa. Tak, są w Radzie, tylko minister jakoś zupełnie nie bierze pod uwagę głosu Rady, przynajmniej ostatnim razem. No, ale to chyba już Rady za chwilę, będzie to chyba nowa Rada za moment. Ale Rada się wypowiedziała i w sposób dość ostentacyjny. Pan minister to zlekceważył. To jest bardzo zły obyczaj, szczególnie w sferze kultury. Obyczaje muszą być respektowane, facta sunt servanda. Jeżeli jest powołana taka Rada i jednomyślnie coś oświadcza, to powiedzenie następnego dnia, a ja zrobię swoje, jest nieeleganckie po prostu. Tak się nie postępuje wobec ludzi kultury. Zostało powiedziane chyba godzinę po, mniej więcej. Więc tak to było ostentacyjne. Natomiast tak, w tej Radzie są płatnicy również i na gali dziesięciolecia Instytutu, co było pewnym takim podwójnym wydarzeniem, a nawet potrójnym, bo po pierwsze Instytut funkcjonował już 10 lat, po drugie odchodziła po drugiej kadencji pani dyrektor Odorowicz, no i już została wyłoniona w konkursie pani Magdalena Sroka. Tam wszyscy płatnicy zostali zaproszeni na scenę i oświadczali bardzo głośno, że okej, zostali przekonani o tym, że to należy robić i to jest najprzyjemniejszy podatek, jaki mają okazję płacić, ponieważ tutaj wiedzą, na co idą te pieniądze, wiedzą, kto je jak wykorzystuje i mało tego, mają na to jakiś wpływ, ponieważ to rada, w której oni uczestniczą, ustala programy operacyjne, ustala alokacje budżetu, który oni tworzą, czego z ich strony również jest kontrola nad tym instytutem. No i część pieniędzy odzyskują, to też trzeba dodać w jakimś sensie, ponieważ stacje są też mogą wnioskować również tak na współproducentami niektórych tak, filmów. Mogą koprodukować. I mało tego, że budżet ten przeznaczony na produkcję i na wszelką inną działalność instytutu nie jest z budżetu państwa, to jeszcze nie finansuje w całości produkcji filmów, bo dotacja jest przeważnie maksymalnie 50%, a może być tak, że zdarza się, to jest opisane i w ustawie, i w statucie, i w programach operacyjnych, że są przypadki, że może sięgać 70%. Dobrze, to teraz ja do tych 50% chciałbym coś powiedzieć, bo są dwa rodzaje zarzutów, które pojawiają się wobec PiS. Jeden to jest ten, który już tu wymieniliśmy, czyli, że jest jakiś przechył, powiedzmy, ideologiczny w środowisku i ludzie upraszczając to o poglądach konserwatywnych, nie mają tam czego szukać ze swoimi projektami. Przypadek filmu pana Krzysztofa Zanussiego jest z tego dowodem. Pamiętam naszą rozmowę przy tej okazji też. Ale tych przykładów jest więcej, tak? Też o nich tutaj mówiliśmy. A drugi typ zarzutów wobec PiS-u jest jeszcze ciekawszy. I właśnie teraz zacytuję tutaj człowieka, który czasami te zarzuty ogłasza. Jest to dziś najpopularniejszy polski reżyser, Patryk Wega, który powiedział w wywiadzie dla Newsweeka, że dotacje państwowe to jest źródło patologii. Jako że PiS może sfinansować tylko 50% kosztów produkcji, w Polsce dochodzi do pompowania budżetów na niebotyczną skalę. Po uzyskaniu dotacji i rozliczeniu drugiej połowy w barterach okazuje się, że producent ma już sfinansowany film w momencie produkcji. To nie motywuje producentów do zarabiania w filmie na filmie w kinach, ponieważ taki producent jest już zarobiony na etapie produkcji. Mówię to oczywiście, mówi to człowiek, który nigdy nie wziął ani złotówki z PiS-u i robi filmy kasowe bardzo. Już teraz Botox jest chyba, nie wiem, czy nie najbardziej kasowym za chwilę filmem ostatniego ćwierćwiecza polskim. I klucz tego zarzutu jest właściwie takie, że ludzie, którzy chcą robić kino naprawdę, znaczy reżyserzy, kino dla ludzi, kino masowe, nie mają czego tam szukać ze swoimi projektami, bo są spoza układu, spoza towarzystwa. To jest zupełnie nietrafny zarzut. Pan Wega robi znakomite filmy, ale sfera filmu komercyjnego, tego właśnie o najszerszym działaniu, jest sferą, która nie wymaga specjalnie publicznej pomocy i to jest tak wszędzie, w każdym kraju europejskim i w Polsce. To mowa o pompowaniu budżetu i tak dalej, to już są szczegółowe fakty. W pewnej części tam jest trochę racji. Proszę pamiętać, że cała ustawa została wymyślona w momencie, kiedy Telewizja Polska miała być partnerem, który by uzupełniał te budżety. Tymczasem jej sytuacja finansowa na to nie pozwala. Natomiast proszę pamiętać, że co innego to jest kino masowe, które ogromnie zresztą wpływa na obraz świata i nie wiem, czy aktualni ludzie przy władzy są zachwyceni efektem botoksu na przykład, bo proszę popatrzeć, jaki obraz życia, jakie ideały, jaki obraz społeczeństwa ten film proponuje. I to się podoba, rzecz jasna, no ale już czegoś tak dalekiego od ideałów, które ja słyszę w polityce kulturalnej, to trudno znaleźć. To jest antypody przecież zupełne. Więc nie bardzo rozumiem, czemu pan go zacytował. Nie, ja zacytowałem jakby, że to jest taki drugi typ zarzutów, który się wobec PiS-u pojawia. Ale musi pan to rozcytować łącznie z tym, jakie przesłanie zawierają te filmy, które się obchodzą bez PiS-u. Natomiast oczywiście jest takie pytanie, czy właśnie kino komercyjne nie byłoby dobrze w jakimś stopniu z PiS-em związać, bo być może podniosłoby to standardy. Standardów podnosić za pomocą filmu komercyjnego, to ja nie bardzo wiem, co nie, no, gdyby na przykład praca nad scenariuszem była w jakiejś komisji ze specjalistami, a nie tak... Proszę pana, do komisji, to wie pan, jest taka anegdotka w Hollywood nawet, gdzie niby bardzo często no, ale są jednak... różne komitety, ale komitet jest, wie pan, tym się odznacza, że jak się rysuje konia, to artysta narysował konia, a komitet od razu wielbłąda. To znaczy z dwoma garbami. Więc jeżeli pan lansuje kino kolektywne, każdą sztukę kolektywną, musicale, które pisze po kilkanaście osób czasami, to jest inny rodzaj sztuki, ale to z tego Mozart nie wyrośnie. I tak samo z tego typu kina kolektywnie tworzonego wyrastają duże majątki, ale z tego nie wynika kultura narodowa. Ale... może by mogła, kto tego nie wiemy. Nie, wiemy, żeby nie mogła. Niech pan nie należy. Ale nie, w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, nie mylić z państwowym, bo pan zacytował pana Wegę, który mówi o państwowej dotacji, a czegoś takiego nie ma. Znaczy to wiadomo, o co mu chodzi, o to mu chodzi. Tak, ale bardzo często jest mylona nazwa Instytutu jako państwowa instytucja. Taki, że się tak wyrażę, priorytet w PiS-ie do pożyczek dla filmów komercyjnych jest, wobec czego nie ma przeszkód, żeby producenci takich filmów się zgłaszali. I trzeba jeszcze powiedzieć, że dotacje, których udziela Instytut na wszystkie filmy, to są z założenia pieniądze zwrotne. I oczywiście niektóre filmy mają większy potencjał frekwencyjny, zarabiają pieniądze i wtedy zwracają je do instytutu. Przez pierwsze lata było z tym bardzo trudno, to aż były ogłaszane jakieś pierwsze trzy produkcje, które zwróciły chociaż cokolwiek. Teraz już się to coraz bardziej poprawia poprzez coraz szerszą dystrybucję międzynarodową filmów. Bo no, polskie kraju, filmy... Religa Wisłocka to były filmy, które przyniosły ogromne pieniądze tak. I wróciły i zostały zwrócone w całości do instytutu, a też to, że powstaje no, znacznie większa liczba filmów niż przed powstaniem instytutu i że one naprawdę odzyskują swoje miejsce na świecie. Zainteresowanie polskim kinem w świecie, naprawdę w przeróżnych miejscach świata rośnie i ta międzynarodowa dystrybucja również pozwala na to, żeby te nakłady poczynione przez PiS wracały do budżetu, zasilając znowu ten worek z pieniędzmi na mniej dochodowe produkcje. Czyli on ją tropem Wegi tak nie szedł do końca z tego powodu, że ja też rozumiałem, jak powstawał PiS, że to jest raczej jednak wsparcie dla tych firm, które mają mniejsze szanse na takim wolnym rynku, prawda? No tak na zdrowy rozum. No, chodzi o to, żeby wspierać tę twórczość, która jest bardziej, powiedziałbym, no, ambitna, a z drugiej strony, powiedzmy, jakoś tam społecznie użyteczna, a niekoniecznie tę rozrywkową. Zresztą notabene PiS-owi parę lat temu stawiano zarzuty odwrotne dokładnie, znaczy takie, że finansował na przykład rozmaite komedyjki i wtedy niesławny film skorumpowany. Na przykład. Ale nie tylko, nie, tam były znacznie bardziej bitwa pod Wiedniem. Znacznie bardziej prymitywne jakby produkcje, które dostawały jakieś wsparcie, więc jakby no nie bijmy tego PiS-u z dwóch stron równocześnie. Ja się absolutnie z panią zgadzam, że oczywiście generalnie... Ja tylko cytuję zarządy. Generalnie kinematografia oczywiście zyskała w całości, jakby ją traktować jako pewien zbiór całościowy. Ja myślę, że przepraszam, że wydać w słowo, że no jednak podniosła się z dna dzięki PiS-owi, bo była na dnie. Natomiast no chcę powiedzieć jednak... Ona nie była na dnie od kilkudziesięciu lat. W sensie producenckim to wyglądało... Jeszcze chcę dokończyć jakby swoją myśl, bo ja chciałem o drugiej części powiedzieć. Natomiast kłopot się pojawia w tym, że skoro jednak państwo, no dobrze, nie państwo, ale jednak w jakiejś mierze władza publiczna, no bo jak z kolei powiemy, że to z państwem nie ma nic wspólnego, to dojdziemy do takiego absurdu, jak autorzy tej kampanii wieszanej, prawda, które mówili, że spółki Skarbu Państwa to nie jest władza publiczna, prawda? No nie, jednak to jest tak, że ściąga się te pieniądze przymusowo. Nawet jak one dzisiaj mówią, te wszystkie telewizje, że są tym zachwycone, to jednak musiała być ustawa i musi być ktoś, kto tego pilnuje, prawda? Oni się nie składają, oni się nie zrzucają. No jeżeli tak, to ja się zastanawiam jednak nad tym, czy jakaś dyskusja i być może przy okazji tego konkursu to jest jakaś okazja do tego, czy jakaś dyskusja na temat no właśnie tego, czy nie mamy jakiegoś przechyłu tematycznego, czy pewien typ filmów nie jest jakoś sekowany. Mówię, ja nie sądzę, że to było zjawisko masowe. Natomiast weźcie państwo pod uwagę konserwatywnego wyborcę, który dowiaduje się. Konrad Łęcki nie dostał pieniędzy na Wyklętego, a pan Wojciech Smarzowski, wybitny reżyser skądinąd, dostaje pieniądze z PiS-u na film o pedofilii wśród księży. Ja się nie pytam, czy on powinien dostać, czy nie. Może to jest wybitny film. To jest bardzo poważny problem, pedofilia wśród księży. Natomiast to jest trochę symboliczne. Nawet jeżeli oczywiście my założymy, że te proporcje nie są takie, że tu jedną ręką się odbiera na Wyklętych, a drugą ręką się daje, to jednak ja bym oczekiwał od filmowców pewnego uwrażliwienia na mówię takiego, żeby gdzieś ta symetria tematyczna mogła choć odrobinkę zaistnieć, bo czasem jest jednak tak, że nawet średni film warto wyprodukować za te pieniądze, po to, żeby był jakiś pożytek społeczny. No, to widzimy, że telewizja to dość często robi na przykład, prawda? Robi pewne filmy, które są pożyteczne. Ja wiem, że część filmowców od razu wyje, że to nie jest sztuka, prawda? Że grozi nam socrealizm, ale problem jest taki, że te filmy, które nie powstają w oparciu o takie, też często są średnie. No, nie każdy jest Krzysztofem Zanussim, prawda? To znaczy nie każdy filmowiec, który dostaje dotację z PiS-u jest wybitnym reżyserem. Więc jeżeli tak, to jakiś element na przykład taki edukacyjny się powinno, jeżeli państwo się w to wtrąca, mówię, no, instytucje publiczne się w to wtrącają, powinien być brany pod uwagę. Czyli element edukacyjny, to powiedzmy konkretnie, na przykład historyczny. Minister przez swoje wskazywanie członków tej komisji. I wie pan, system, w którym koledzy dają pieniądze kolegom, jest z natury swojej bardzo podejrzany. Właśnie. Ja nad nim dość często narzekam. Ale na miły Bóg, nie róbmy rewolucji teraz, kiedy jest stosunkowo dobrze z naszą kinematografią, a kiedy środowisko filmowe zostanie całkowicie zantagonizowane w tej chwili. Ale nie odnoszę wrażenia, żeby to była rewolucja. Właśnie, znaczy, to zgadzam się z panem absolutnie, że gdyby to było tak, że minister chciałby wywrócić stolik, to byłoby źle. Natomiast nie odnoszę takiego wrażenia, mogę się pomylić oczywiście. No, ale odwołanie niezupełnie zgodnie z prawem szefowej jest przewróceniem stolika. I jest moim zdaniem w ogóle niepotrzebne. To mnie najbardziej smuci, że nie widzę w tym elementu racjonalnego. Że to jest element jakiś taki jakby emocjonalny, a to już najgorsza rzecz, jaka jest w polityce, to są emocje. Zgadzam się z oboma panami, to znaczy potrzebna jest rozmowa i debata i niepotrzebny ruch ze strony ministra, bo to minister mógł ewentualnie zainicjować tę debatę właśnie, jeśli coś mu się nie podobało. Natomiast po pierwsze potraktował rzecz, tak jak pan Krzysztof powiedział, emocjonalnie, personalnie. Natomiast tę debatę organizujemy my. Bo pan troszkę się obśmiał, że to nie był protest, tylko poparcie dla Rady PiS-u, ale to nie był protest, ta demonstracja pod Instytutem Sztuki Filmowej, to nie było nasze pierwsze działanie, tylko to był efekt apelu kobiet filmu o to, żeby Ten element mnie bardzo zaintrygował, muszę powiedzieć, bo zacząłem się dopatrywać w tym, że to właśnie kobiety, czy przypadkiem tam płeć w tej kwestii nie odegrała jakiejś roli, że inicjatorki może tak sądzą, że to jest jakaś kwestia, że było to jakoś motywowane. No tak, ale gdyby sądowany mężczyzna, to co wtedy? To byłoby dokładnie taka sama reakcja byłaby, ale kwestia obecności kobiet jest również oczywista, rozmowie... bo popatrzmy choćby na dzisiejsze nasze grono. Same chłopy, no ale pani jest tutaj ozdobą. No tak, tak, jak ozdobą oczywiście. Pan też bardzo dobrze wygląda, pani. Dziękuję. W moim wieku też. No, jesteśmy w radu niewidzialni. Pan tu wniósł jedno słowo, które ja bym chciał podkreślić, bo to, że przez 2 lata po zmianie rządu żadnej debaty takiej, o której my mówimy, w ogóle nie było, żadnej woli, żadnego zapraszania do ministerstwa na rozmowy, żadnego zastanawiania się, nic. To się wszystko dzieje w jakichś kuluarach. Jest kilka osób, które mają dostęp do ministra i to są osoby, które nie cieszą się publicznym zaufaniem i nawet są ku temu głębokie powody. Jak to na przykład? A nie, proszę sobie już... Ja chciałabym w takim razie tylko dokończyć swoje zdanie, ponieważ... Więc najpierw był apel, później była demonstracja poparcia dla Rady PiS-u i teraz jest krok kolejny, czyli organizujemy konferencję, która odbędzie się prawdopodobnie w przyszłym chyba już tygodniu, na którą mamy zamiar zaprosić i do udziału w organizacji wszystkie strony, jakby, które rozpoznajemy jako środowiskowo. No w każdym razie bardzo dużą reprezentację naprawdę. Również zaprosiłyśmy już przedstawicieli ministerstwa i przynajmniej jeden potwierdził obecność. Dobry początek. Wobec czego inicjujemy tę rozmowę, tę debatę o tych ewentualnych problemach, kierunkach, receptach, sposobach realizacji jakiegoś kierunku, który zachowując zdobycze PiS-u, może go ciągle poprawiać tę działalność i jedno jest pewne, że raczej pieniędzy w budżecie nie będzie więcej, tak? No to nie w budżecie, bo to w budżecie PiS-u, tak? W budżecie PiS-u, o tym już, mówię. Ja już teraz zaczynam wzorem pana Krzysztofa pilnować, że to nie w budżecie. Tak, oczywiście. Jedna jeszcze uwaga, no otóż państwo mówią, że debaty ministerstwo inicjowało. Ja myślę, że gdyby z kolei Gliński zaczął zapraszać do ministerstwa i próbować dyskutować na temat kierunku działań PiS-u, to zostałby natychmiast oskarżony o ręczne sterowanie i próbę cenzury. I zresztą każda jego opinia, no przypomniałem sobie jedną taką, prawda, list dotyczący historii Roya, dotyczyło zesłania zeszłorocznego festiwalu w Gdyni. No, została natychmiast okrzyknięta jakimś mega dyktatem, chociaż nic z niej nie wynikało, poza tym, że pan minister jako obywatel i widz ma opinię, że ten film być może powinien się znaleźć w Gdyni. Zresztą pana film też kiedyś się w Gdyni nie znalazł. Więc jakby druga skrajność, że tak powiem, znaczy nie stawiajmy teraz zarzutu ministrowi, że on nie inicjował debat o polityce PiS-u. Natomiast ja pamiętam jedną taką sytuację, bardzo ciekawą. Mianowicie minister wprowadził kilkunastu na 200 bodajże swoich ekspertów do tej właśnie tego szerokiego gremium, przy czym część z nich jest absolutnie nieaktywna, bo część z nich to są tylko ja jestem między innymi takim ekspertem. Nie zrobiłem nic w tej dziedzinie, nie zostałem zaproszony do żadnego zespołu, natomiast zostałem wprowadzony na jakąś tam listę. Paru z nich robi coś, na przykład jest tam Rafał Ziemkiewicz, który jest w jakimś tam zespole. I teraz, pojawił się straszny krzyk, że pan minister wprowadza ludzi nie znających się na kinie. Kazimiera Szczuka, rozumiem, znała się na kinie, a była z kolei, odchodziła akurat z tego gremium, natomiast no, Rafał Ziemkiewicz nie ma prawa debatować o tym, jakie filmy powinny być akceptowane, a nie kinie. No to jest przykład jednak pewnego zwichnięcia tej debaty, jakby już u podstaw, no bo jeżeli założymy, że PiS nie decyduje wyłącznie z punktu widzenia technicznego i punktu widzenia poziomu artystycznego, ale też pewnego pożytku społecznego, to na przykład obecność tam publicystów, historyków jest naturalna, notabene miała miejsce i wcześniej. Tylko lewicowych wyłącznie. Ci lewicowi się znają na kinie, prawicowi się na kinie nie znają. No, więc powiem tak, że to jest mało zachęcające jakby z obu stron trochę do dyskutowania. Proszę pana, ale nad stanem świata nie warto ubolewać, bo świat jest jaki jest. Natomiast minister jest człowiekiem chodzącym po polu minowym, minister kultury szczególnie. I jego obowiązkiem jest być dyplomatą i uwodzicielem przede wszystkim. Rola ministra kultury to jest uwodzić artystów, tak żeby oni poszli za nim, a on jak ten, prawda, przewodnik ma wyprowadzić fujarką całe stado szczurów z jakiegoś obszaru. I tego oczekuję i tego mi żal. Ja jestem pełen współczucia dla pana ministra, na którego nagonka była oczywista, ale przykro mi, że on nie podjął takich ruchów. A Zdrojewski prowadził? Ale wszystkich, dobrze pana, nie przydobrze podobał. Czy czarował, ale czy prowadził? Bo to czarował, to być może. Nie czarował, natomiast... ale wiecie pan, z tego czarowania wynikało, że rzeczywiście dość sprzeczne rzeczy bywały subwencjonowane. Nie mówię o nim jako o ideale ministra. Nie, ja go nie krytykuję z kolei. Ale on był dość rzeczywiście wszechstronny, on wszystkim właściwie przyznawał rację. Mm. I to już było lepsze niż taka postawa z obrężonej twierdzy, którą odczuwam wobec ministra, który rzeczywiście środowisko od razu potraktowało na wstępie nieżyczliwie, a który nie znalazł sposobu, jak to środowisko pozyskiwać. Pozyskiwanie to jest najważniejsze słowo. Może jest on nieśmielony właśnie tą niechęcią początkowo i trzyma się z boku. Ale niech pamięta, że jak wyrzucił ekspertów, to wyrzucił dwóch katolików w pierwszej kolejności. No więc no, jak ja jako katolik mam być ma brata znanego filmowca. No, ale go nie słucha. No, nie wiem, czy go słucha. Może z tego powodu też podwójnie jest on nieśmielony właśnie, że jakby nie chce wchodzić w rozmaite targi. To obaj mówią. No tak, ale nie chce może wchodzić w rozmaite targi, bo od razu go oskarżą o nadmierną ingerencję właśnie. Ja wiem, oskarżą go wszystko. Ale ważne jest mieć rozeznanie w środowisku i nawet mając brata, mógłby mieć to rozeznanie, nie korzysta z tego. Bo korzysta z rad ludzi, którzy nie cieszą się dobrą opinią. To nie jest rzecz... Ja bym tu poprosił o te nazwiska. Ja bym tu poprosił o te nazwiska, panie Krzysztofie. Muszę sobie wziąć materiały, dobrze, ale sam znajdziemy. Rozmawiamy bardzo długo o tym, co było w PiS-ie. Natomiast ja bym chciał teraz... No, warto by, bo wydaje mi się, że sprawa jest absolutnie już zakończona. Powrotu Magdaleny Sroki nie będzie, no to jest jasne, bo to zostało też jasno powiedziane przez ministerstwo. No to teraz pytanie, co będzie dalej, tak? To znaczy, wszyscy się chyba tutaj zgodzimy, bo chyba nie było tu innej opinii, że PiS jest instytucją istotną, pożyteczną i kluczową dla polskiego kina. I jego powstanie bardzo temu kinu pomogło i on działał coraz lepiej, ponieważ to krok za krokiem się uczyli ci ludzie tego działania, tak? Natomiast pytanie, czy nie można by działać jeszcze lepiej? Co państwa zdaniem może się stać, żeby to działało lepiej jeszcze? Co powinno stać poprawione? Czy na przykład trochę nie brakuje nam ciekawych koprodukcji? Ja się nad tym zastanawiam. Nie ma takich koprodukcji, którymi moglibyśmy się przed światem pochwalić troszkę. No, to jest efekt też działania po kolei ministrów, nie tylko kultury zresztą, tego, raczej zaniechań. Które przyciągało tak. Produkcję, że to jest bardzo prosty. To jest prosty brak pewnych działań, o które filmowcy od dawna apelują do wielu ministrów, wielu rządów i nie tylko kultury, bo również finansów i chyba też gospodarki. To są zachęty finansowe dla przyciągania koprodukcji do Polski. Rząd. No, Czesi robią to świetnie, i Węgrzy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nawet widzę, jak tam jest pełno Amerykanów, dlatego że tam są zachęty. No, we Włoszech są jesteśmy zachęty. Jedynym krajem w Europie, który nie ma zachęt. Ale znacie, że rząd zapowiada tej chwili. Tak, rząd zapowiada, pracuje nad tym. I tu muszę od razu powiedzieć, że w bardzo szerokich konsultacjach z filmowcami pracuje nad. Czyli to jest dobre. Ale my nie nogujemy wszystkiego w czambu, tak? Tylko jeśli coś się robi. Ja czekam, że dwa lata to trochę długo. No, ale teraz mają co przyspieszyć chyba. Ale od półtora roku mniej więcej pracują, Ministerstwo Kultury pracuje nad systemem zachęt. System zachęt już w zasadzie został wypracowany, już miał wejść w czerwcu. Już były bardzo solidne przygotowania. Zostało to odwleczone, teraz znowu jest odwlekane. Teraz jest to niby marchewka na to, że dyrektor Sroka została odrzucona. No to my się na tę marchewkę nie złapiemy, ponieważ to już powinno wejść przynajmniej pół roku temu w życie, a tymczasem została odwołana dyrektor Sroka. Rozumiejąc trudną sytuację pana ministra, dlatego proponujemy my tę debatę i jednym z punktów tej debaty jest lista ekspertów, bo to nie jest jakaś niewiadoma lista ekspertów, tylko ona jest bardzo konkretna, ona jest w ministerstwie, zapewne można ją uzyskać. Na tę listę co roku różne organizacje i różne gremia mogą zgłaszać kolejne propozycje. I zdarzało się tak, i oczywiście minister też ma prawo tam wprowadzić rekomendowane przez siebie osoby, przy czym z tej listy rekomenduje liderów poszczególnych komisji. I ci liderzy dopiero później z tej listy, a nie skądinąd, mogą dobrać sobie do komisji pozostałe składy. No ale jakiś z tego, co usłyszałam, bo może za bardzo się skupiamy na filmach fabularnych, ale są jeszcze filmy dokumentalne, są filmy animowane i jest jeszcze cała inna sfera działalności Instytutu, czyli edukacja, szkoły filmowe, promocja, cyfryzacja kin, edukacja szkolna, bo filmoteka szkolna, która do wszystkich szkół w Polsce wprowadziła katalog 50 kilku filmów z gotowymi scenariuszami lekcji. To wszystko składa się na działalność Instytutu. I w filmie dokumentalnym myśmy uzyskali bardzo niepokojące sygnały, że nie ruszając systemu eksperckiego i całej działalności PISF-u, niektórzy wnioskodawcy nie to, że usłyszeli, że pani czy pana film jest niedobry, tylko usłyszeli, proszę pana, takich filmów już się tutaj nie będzie robić. A usłyszeli od kogo? Od eksperta, od szefa, od lidera komisji eksperckiej. No to musielibyśmy tutaj tego lidera mieć i go zapytać, dlaczego i o jakie filmy chodzi. Bo to są, no, nie bardzo też wiem, o czym mówimy, bo to oczywiście ciekawe, ale to może jakieś konkrety. No ja niestety nie mogę podać tych konkretów, ponieważ było to na dosyć dużym spotkaniu, ale ono było powiedziane, ale ono było dosyć poufne, więc jeśli ta osoba zgodzi się, to oczywiście dostarczę panu te informacje. Znaczy te prace tych zespołów są w ogóle poufne, znaczy one tak. Nie wychodzą na zewnątrz, więc to jest pewien problem, bo różne osoby stawiają z różnych stron zarzuty, że tu coś złego dzieje, nie zawsze się daje to zwykłość. Tak, dlatego my też nie chcieliśmy podnosić jakby tego, nie chciałyśmy podnosić tego, bo stwierdziłyśmy, że no dobrze, ale może po prostu ten film nie był dobry. Tak, i dlatego tak usłyszał. Natomiast to nie jest jedyna osoba. Słyszymy to z bardzo wielu stron od dokumentalistów, że się zupełnie zmieniła działalność tych komisji. No trudno się do tego odnieść, no bo musielibyśmy powiedzieć o jakichś konkretach. Proszę zaprosić następnym razem dokumentalistów. No, dokumenty są oczywiście ważne, ale jednak chciałem bliżej o kinie fabularnym porozmawiać, bo to ono jest przecież, no to ono kształtuje masową wyobraźnię, no nie, to się chyba już nigdy nie zmieni. Z pewnością, natomiast jak mówię, to nie jest jedyna działalność Instytutu, więc to, jak będzie przebiegać edukacja filmowa dalej, jak będzie wspieranie, samodoskonalenie zawodowe filmowców, jak będzie wyglądała promocja, co będzie promowane, a no co właśnie, nie. Ja tak sobie myślę, bo tak rozmawiamy o przyszłości PiS-u, ja sobie tak myślę, co zrobić, co można zrobić, jak można tę machinę, która całkiem sprawnie, zdaje się, działa, napędzić, żeby polski film dostał Oscara dla najlepszego zagranicznego filmu. Skąd tu pana obsesja Oscara? No, bo ale jest złotą palmę. Złotą palmę jest różnica, bo pan jednak jest amerykanizowany po prostu. Pan patrzy na coś, co w Ameryce nie ma znaczenia, bo Oscar dla filmu nie anglojęzycznego jest Oscarem miłosierdzia, którego się wycina ze wszystkich transmisji amerykańskich, bo kogo to obchodzi, film w niezrozumiałym języku. To jest jakaś obsesja, wie pan, małych krajów, że myśmy się uparli, że nam chodzi o Oscara. Mamy dużo ważniejsze nagrody na świecie. No, złota palma. Zapewne byłaby zupełnie dobre i to się nam zdarzyło zdobyć w historii wiele razy. No ale co zrobić, żebyśmy to parę lat zdobywali? Nic nie robić przede wszystkim, bo nic gorszego niż planować złotą palmę. Wie pan, już jak to się kończy. Natomiast zostawić sztukę w spokoju, ale stworzyć klimat debaty i takie zachęty myślowe, które by ludzi uskrzydliły, żeby myśleli o świecie inaczej niż myślą. Tego bym się spodziewał właśnie po prawdziwej polityce kulturalnej. To jest polityka inspiracji, to jest polityka, która odsłania perspektywy, które zostały w jakiś tam sposób zasłonięte czy zmarginalizowane. Zapatrywania na świat, zapatrywania na życie, zapatrywania, wie pan, no równie zapatrywania religijne, żeby one znalazły swój wyraz. To wszystko to jest polityka kulturalna, a nie gwałtowne administrowanie. Bo gwałtowne administrowanie w kulturze zawsze daje złe rezultaty. I jestem przekonany, że ten ruch z panią Magdaleną Sroką przyniesie... Nie tylko ja przekręcam nazwisko. No ale ja się poprawiłem, pan też. No tak całkiem, że tak powiem, znikąd to nie była w sensie ideowym. To też taka uwaga na boku. Aczkolwiek już nie ma czasu takiej, żeby o niej dyskutować. Bo, aczkolwiek rzeczywiście była dość kompromisowa jako szefowana, ale była jednak, miała poglądy. Wywodziła się z jakiegoś tam środowiska politycznego. Natomiast co do Oscaru, to powiem w ten sposób, że oczywiście pan Krzysztof ma rację, że tutaj chyba to nie jest dla ja nie zmienia faktu, że ja bardzo chętnie dostał Oscara. Nie, naturalnie. Natomiast no, też mam takie wrażenie, że w kilku ostatnich latach te nominacje są często troszkę takie grzeczne, że one są bardziej w oparciu o zasługi za całokształt niż o adresowane do tych konkretnych filmów. Czy są zgłaszane te, które największą szansę mają, nie wiem. Natomiast co do w ogóle całości, to ja powiem bardzo banalnie i strasznie, no rozmawiać. I rzeczywiście tu być może minister też nie rozmawia, ale ja mam wrażenie, że on jest jednak cały czas skrępowany i cały czas przekonany, że to środowisko jest wobec niego wrogie, w związku z tym on nie bardzo ma po tamtej stronie czego szukać. On ma rację, że ono jest wrogie, no to tak, środowisko jest zawsze wrogie wobec ministra kultury i tego i każdego innego. No, właśnie nie każdego jednakowo. Bo jego bardziej niż innych, to prawda, mimo że nie zasługuje na to moim zdaniem, ale to jest część tego zawodu. Tu trzeba wychodzić naprzeciw apelujmy o rozmowę, a nie szarpać się z nim przepisami. Apelujmy o rozmowę. Ja tu chciałem tylko odnieść się do tego, co pan Krzysztof powiedział i dosłownie jednym zdaniem, bo ja miałem podobną dyskusję z bardzo wybitnym badaczem literatury i zadałem mu pytanie, co zrobić, żeby, znaczy jaki polski utwór mógłby predestynować autora do dostania literackiego Nobla dziś. I po jakiejś dłuższej dyskusji doszliśmy do wniosku, że mogłaby to być powieść, jakby pokazująca bardzo poważną przemianę religijną. Takiej literatury jest niewiele. Oczywiście musi być atrakcyjnie opowiedziana. Takiej literatury jest niewiele, a literatury dobrze napisanej tego typu właściwie nie ma. Proszę pana, jeżeli Nobla dostała Jelinek, jeżeli Dobra dostał Dario Fo, to ja myślę, że my nie musimy tak strasznie już marzyć o Noblu. Myśmy go w dobrych czasach dostali, a w tych gorszych czasach to nie ma takiego znaczenia. No nie, no ale dostał też niedawno Mario Vargas Llosa, wielki pisarz, więc to różnie bywa. To jest taka nagroda, no powiedziałbym, no bardzo, bardzo nierówna. Ale to już zostawmy to, natomiast to, ten trop właśnie, mnie się wydaje, że szukanie tej wyjątkowości polskiej w kinie też miałoby, też zarówno w sensie tematyki, jak i przesłania ideowego, predestynowałoby polskich twórców do najważniejszych nagród na świecie i do powszechnego uznania. No, ale nie zgodzę się do końca, że ostatnie nagrody, a w każdym razie nominacje, są za całokształt zasług, no bo znaczy, ani Oscar dla Idy nie był za całą Małgorzata Szumowska no jest młodą osobą, Agnieszka Smoczyńska jest młodą osobą. To są reżyserki nagradzane na świecie, więc tutaj Małgorzata Szumowska oczywiście ma już swoje zasługi, ale dajmy jej jeszcze trochę pożyć. Piotr Zaremba miał na myśli na przykład nominowanie Pokotu do... Przepraszam, bo pan jest zdaje się producentem tego filmu. Ale no... Agnieszkę Holland uważam za wielkiego reżysera, natomiast no tu niestety no jakoś to jest kwestia gustu być może oczywiście. Pewnie tak i nie odbierajmy też dojrzałym twórcom prawa do zrobienia świetnych filmów. No. Nie no, świetnych, ale także do średnich, które potem są wywoływane jako świetne. No to, ale tu mówię, no tu się pewnie nie będziemy spierać o to, bo nie ma właściwie jak. No, nie mam wzoru matematycznego na wybitny film. Ja na przykład byłam przeciwniczką poprzednio zgłoszenia pokotu Andrzeja Wajdy. Znaczy powidoków. Powidoków, przepraszam. To powidoków. Też właśnie, to właśnie podobna trochę. Podobna historia, niestety. Chociaż to dobry film jest oczywiście. Ale było parę tak, lepszych. Tak, ale Oscar też rządzi się trochę innym rozumieniem świata. Nie posyła filmów najlepszych, tylko filmów pod Oscara, bo one są... I tutaj trochę akurat tak, pokot no przez właśnie. Swoją ekologiczność no. ma pewne przełożenie. Tak, jest bardziej... Bo jest w tym uniwersalny. A nie uniwersalny. Wszystkie nasze filmy są uniwersalne. Nie mówi o wartości filmu, tylko o tym, że to taktycznie nie, może nie być takim błędem. No w tej sferze mam rację, natomiast jest strasznie zideologizowanym filmem jednocześnie pokot. No, ale to już nie mówię. To już teraz się nie przekonamy. Albo może na szczęście na inną rozmowę. Musimy się niestety żegnać. Bardzo Państwu dziękuję za ten niedzielny wieczór spędzony w tym studiu. Moimi gośćmi byli, moimi Państwa gośćmi byli pani Ewa Burguńska, Krzysztof Zanussi i Piotr Zaręba. Dziękuję. Za tydzień Kwestia Kultury o tej samej porze. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne.